nie patrzy w lusterka i kiedy już usłyszą, że pojazd jest z tyłu, wtedy wpadają w panikę i robi się chaos na drodze. Jedni zjeżdżają w prawo, drudzy w lewo, inni próbują uciekać przed nami. Dodatkowe zagrożenie stwarzają piesi w słuchawkach na uszach, którzy wchodzą na pasy, nie zauważając, że nadjeżdża karetka. Zasady są proste, gdy widzimy pojazd uprzywilejowany z włączonym sygnałem świetlnym i dźwiękowym. Należy zwolnić i zjechać do prawej krawędzi drogi, a w razie konieczności zatrzymać samochód. Wałbrzyska Straż Miejska pilnuje ławek i toalet. Patrole całą dobę muszą patrolować wyremontowany właśnie plac rycerski. To dlatego, że giną z niego wszystkie wartościowe elementy, nawet kwiaty i ozdobne kamienie. Prezydent Wałbrzycha Roman Szołemej mówi, że patrole to ostateczność, ale nie chce dopuścić do zniszczenia wartej kilka milionów złotych inwestycji. Zgłaszano nam liczne przypadki kradzieży, przede wszystkim tych nasadzeń, bukszpanów, róż, kradzieży grysu, który tam został wysypywany. Myśmy schwytali dwukrotnie na gorącym uczynku złodziei i zostali za to ukarani. Problemem są nie tylko kradzieże. Kilka dni temu na świeżo wyremontowanej lewacji gimnazjum pojawiło się wielkie kibicowskie graffiti. Jego usunięcie będzie kosztowało kilkadziesiąt tysięcy złotych. O 15 w Trójce kolejny serwis. Zapraszamy. Dość ciepło i deszczowo, tak jest dzisiaj w większości regionów w Polsce. W nocy na północnym wschodzie i wybrzeżu zachmurzenie umiarkowane, na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie duże, temperatura od 13 do 17 stopni. Jutro będzie podobnie jak dzisiaj, trochę słońca, trochę deszczu i do 26 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Biegam, bo lubię. Tak mówi o sobie coraz więcej osób. My też biegamy, bo lubimy. I mówimy o tym w Trójce w każdy czwartek o 17.20. Zapraszamy też wszystkich niezdecydowanych i tych, którzy już bieganie polubili, na zajęcia pod okiem profesjonalnych trenerów w całej Polsce co sobotę o 9.30. Do usłyszenia i do zobaczenia. Krzysztof Łoniewski i Paweł Januszewski. Sponsorem strategicznym akcji Biegam, bo lubię jest PKO Bank Polski. Akcję Biegam, bo lubię poleca sponsor, firma Athena, twórca zaawansowanych rozwiązań informatycznych dla biznesu. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Już od jutra w MediaMarkt. Kupując nowy notebook lub tablet, otrzymasz zniżkę aż do 400 zł. MediaMarkt.pl. Gwiazdy światowego peletonu, najlepsi kibice i ponad 1200 km sportowych emocji. 71. Tour de Pologne. Kolarska Liga Mistrzów w rocznicę wolnych wyborów. Start 3 sierpnia spod bram Stoczni Gdańskiej. Bydgoszcz, Warszawa, Rzeszów, Katowice, Strybskie, Pleso, Bukowina, Terma Hotel Spa, Kraków. Transmisje w telewizji polskiej. Kolarzom kibicują Lotto, Tauron, Polska Energia, Grupa Lotos. Patroni medialni Forbes, Cityboard Media, Nasze Miasto, Onet. Zapraszają Czesław Lang, sponsor główny Skandia Życie i Polskie Radio. Organizator Lang Team. Od czwartku do niedzieli w Media Expert włączamy niskie ceny na telewizory smart, pralki, lodówki i zmywarki. Ponad 1200 modeli w ofercie. Media Expert włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. W tonacji trójki. And I can understand if you still feel sad. It's summertime. Thank you. Do ostatniej nuty. Tak piękną piosenką It's Summertime i świetną płytą Pink Robots 12 lat temu zespół Flaming Lips witał lato. Flaming Lips skojarzą nam się natychmiast z festiwalem, gdzie zagrali kiedyś absolutnie kosmiczny koncert. Dziś w tonacji trójki rozdamy wam karnety na cały tegoroczny OFF Festival. Szczegóły za niecałe 20 minut. Halina Wachowicz, Elżbieta Malinowska, Piotr Metz. A to najpiękniejsza płyta tego lata. All my pain. Break. jest już wielka. Sharon Van Etten. Kontakt mailowy ze mną na adresie listy osobistej, lista.osobista@polskieradio.pl. W roku 1969, kiedy przychodził na świat, jego ojciec produkował nagrania Beatlesów i Rolling Stonesów. Etten Jones jest jednym z najbardziej wziętych producentów ostatnich lat. Pracował, przypomnijmy, m.in. z Rufusem Wainwrightem, Kings of Leon, Paulem McCartneyem i tysiącem innych muzyków. Mało kto pamięta, że sam jest muzykiem i bardzo często bierze udział w sesji, które produkuje jako tak zwany sideman, ale też czasem, choć bardzo rzadko, pewnie zbyt rzadko, znajduje czas na autorskie płyty. Taka właśnie przepiękna płyta ukazała się bardzo niedawno. Say you've changed, but nothing stays the same. And the grass between my toes reaches for the sun when it shows, and the lightning cracks the night in my heart and starts the fire that brings my life to end. I won't run, I will stay till it's done. I won't say I've changed, I've never seen a tear that stained. Behind every smile there is pain. You lose, you gain. And when there is no hope, will I see it in you, bound and minded up the way to the truth. I am humbled by your love. What's changed? Could be just my age. And the ground beneath my feet still trembles with the promise of defeat. And the lightning cracks the night in my heart and starts the fire. Lights my path. I will run to your side. Yes, I will run to your side. Napisała do nas Sila z Australii, dokładnie z Brisbane. Chłopcy poszli już spać, a ja sprzątam i słucham Trójki. I bardzo prosi o coś podnoszącego na duchu. Mnie akurat Fink podnosi na duchu, nie wiem czy wszystkich, bo to bardzo nastrojowy facet, a jego nowa płyta przepiękna. Thank you.

Szczególnie po tym nagraniu z nowej płyty Finka, jeżeli chodzi o podniesienie na duchu, to ja już fruwam wysoko w chmurach, ale pomyślałem, że skoro Jola wisi głową w dół gdzieś na antypodach po drugiej stronie naszej ziemskiej kuli, to być może powinniśmy zagrać po polsku. A mam akurat ze sobą stare i tak naprawdę jedyne dżamble. Miałem ostatnio okazję porozmawiać z basistą zespołu Jumble, panem Marianem Pawlikiem, i dowiedziałem się, że nie nagrała się, ale powstała druga płyta zespołu. Cały materiał był gotowy, ale stało się przed sesją w polskich nagraniach coś takiego, o czym może kiedyś osobno opowiemy. I tak ta płyta jest wciąż jeszcze wirtualna i raczej nie ma szans, żeby ją dokończyć. Dwóch członków zespołu przecież już z nami nie ma. Zapowiadałem karnety na OFF Festival. Będziemy mieli dzisiaj dwóch zwycięzców. Oczywiście rozdajemy karnety na cały tegoroczny OFF. Przypomnę, pierwszy, drugi i trzeci dzień sierpnia. To teraz zapisujemy bardzo ważny numer, na który wysyła się SMS-y z odpowiedziami, a raczej propozycjami. 73533. Przypomnę, że koszt SMS-a to 3 zł i 69 groszy. Zbudowany waszą kreatywnością, na przykład przy podobnym ofowym konkursie kilka dni temu, kiedy zaproponowałem tłumaczenie na język polski nazw wykonawców z line-upu tegorocznego ofu, i najbardziej w pamięci utkwił mi chyba Proto Martyr, przetłumaczony przez jednego z naszych słuchaczy jako Święty Szczepan, ale było też kilka innych naprawdę kosmicznych propozycji. Proponuję może troszkę coś innego, mniej translatorskiego, ale proszę o zaproponowanie któremuś z wykonawców tegorocznego OFF Festiwalu, zagranicznych wykonawców, polskiej piosenki do wykonania jako tak zwany cover. W drugą stronę też możemy. polskim wykonawcom możemy zaproponować coś obcojęzycznego. Jedna propozycja wystarczy. 73533. Przypomnę, proponujemy wykonawcom tegorocznego OFF Festiwalu wykonanie albo zagranicznej, albo polskiej piosenki, w zależności od tego, jaki kraj reprezentują. 73533 od teraz. OFF Festiwal 2014. Over for Christmas, leave your friends, I don't think they'll miss you much. It's not that you aren't pretty or funny, it's just that they've got plenty more money. I'm going to paint the town and my days are slate roofs that glisten in starlight. Me and you singing a carol on the top side of town for all the poor folk in the old mission house. If it feels like we are floating in time, give yourself up to the desert and the night. Eastern caravans are following light. Strangeness reigns. There's love in heaven tonight. I'll be over sometime this Christmas. You won't miss him. Ooh. Take a break from your phony kissing. Ooh. There's no mistletoe in my kitchen, just a tree and a view of the city covered in snow. If it feels like we are floating in it. Belen Sebastian, czyli jedna z gwiazd tegorocznego OFF Festiwalu. Nawet w Australii nie masz takiej różnicy czasu, żeby śpiewać o świętach. I wątpię, żeby akurat to wykonali w Katowicach. Trwają dyskusje mailowe na temat tego, czy Fink rzeczywiście podnosi na duchu, bo przez niektórych jest uważany za kogoś, kto raczej dołuje. No tutaj mam akurat inne zdanie. Co do LaRue, która nagrała najlepszą płytę w karierze, choć dopiero drugą, pewnie tych wątpliwości nie będzie. We'll be right back. Przypomnę, że żeby dziś zdobyć u nas karnet na cały tegoroczny festiwal, należy zaproponować któremuś z zagranicznych wykonawców polski cover i odwrotnie, polskim wykonawcom z line-upu tegorocznego OFA utwór zagraniczny. Najciekawsze propozycje, dwie najciekawsze propozycje zostaną uhonorowane taką właśnie nagrodą. Sponsorem karnetu w audycji jest mBank, mecenas OFF Festival Katowice 2014. Moving over slowly sideways, rest the temporary creatures, spending all of their days waiting for the flow to buckle down below their belts, crashing into yet another drifting continental shell. Moving with that motion, screaming with that sound, across an open ocean, lying on temporary ground. Moving without motion, screaming without sound, across an open ocean, lying there on temporary ground. Explorers had it easy, they discovered nothing new, but returned on home with answers of sad existence clues. All the creatures have it hard now, nothing but God is left to know, and why he left us all here hanging with an illusion of a home. Moving with emotion, screaming that sound, across an open ocean, lying there on temporary ground. Moving without motion, screaming without sound, across an open ocean, lying there on temporary ground. Mm-hmm. sobie pomarzyć, to zaprosiłbym Jacka White'a na własne urodziny, żeby mi zagrał z tej okazji. Jeden z moich kolegów, akurat słuchanej przed chwilą Laru, kiedyś to nawet podobno chciał zaproponować, tylko że nigdy do tego spotkania nie doszło. Jeżeli macie własne pomysły na to, kto mógłby zagrać na waszych urodzinach, to bardzo proszę o podzielenie się tą wiadomością, bo to strasznie ciekawa sprawa. Trzeba tylko wybrać jednego. Nie dwóch, nie trzech, tylko jednego. I załóżmy przez chwilę, że jest to absolutnie możliwe. Wykonawcę z line-upu tegorocznego OFA, który za chwilę zagra i zaśpiewa, któryś z naszych słuchaczy w poprzedniej edycji konkursu przetłumaczył jako bezskręt, ewentualnie nie kręć. Run, run, run till the alley comes. Nie wiem, czemu po raz kolejny w propozycjach osoby, która powinna wystąpić na moich urodzinach, nie moich, tylko kogoś ze słuchaczy, pojawia się Zdzisława Sośnicka. Kiedyś robiłem już taki konkurs i była bardzo, bardzo wysoko. Mimo, że nie koncertuje, jak widać, są tacy, którzy bardzo chętnie by ją zaprosili. Trochę dziś smędzimy, jak zauważył jeden ze słuchaczy, choć nie cały czas, bo okazuje się, że nie tylko ja straciłem głowę dla nowej płyty Laru. Ale teraz posmędzimy. The Antlers. Thank you. 365 filmów. Światowe premiery. Mistrzowie i laureaci festiwali. Klasyka inaczej. Muzyka na ekranie i poza nim. Biblioteka w kinie i spotkania z pisarzami. Festiwal filmowy T-Mobile Nowe Horyzonty. Do 3 sierpnia we Wrocławiu. Także na naszej antenie. Obok codziennych relacji, audycje na żywo z Wrocławia. Piątkowa lista przebojów. Sobotni Radiowy Dom Kultury. Niedzielne trójkowo-filmowo, także w przyszłym tygodniu. Dwa spotkania w Klubie Trójki. Wtorkowe i czwartkowe do południa. Do usłyszenia mówi Państwu mocna trójkowa ekipa. Katarzyna Borowiecka, Piotr Baron, Michał Nogaś i Ryszard Jaźwiński. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Prowadzisz firmę, masz jeden cel – być numerem jeden na rynku i masz jeden bank, który oferuje Ci kredyt dla firm z nową, niższą marżą – 1,95%. Jeden taki kredyt dla firm w banku BNP Paribas. Sprawdź. Niższa marża 1,95% i decyzja w 24 godziny. Oferta promocyjna dotyczy kredytów od 150 tysięcy złotych bez zabezpieczeń. BNP Paribas. Od czwartku do niedzieli w Media Expert włączamy niskie ceny na telewizory smart, laptopy, smartfony i tablety. Ponad 900 modeli w ofercie. Media Expert, włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Widzieć, wiedzieć, być. 14. Międzynarodowy Festiwal Filmowy T-Mobile Nowe Horyzonty. Wrocław, 24 lipca, 3 sierpnia. Więcej na www.nowehoryzonty.pl. Zapraszają T-Mobile, Miasto Wrocław, Gazeta Wyborcza, Telewizja Polska, Filmweb i Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Z ostatniej chwili 50 tysięcy złotych na paliwo zgarnia pan Arek, klient stacji Statoil w Dębicy. Ty też możesz wygrać. Na stacjach Statoil czeka ponad ćwierć miliona nagród, w tym Mazda 3 i dwa razy po 50 tysięcy złotych na paliwo. A dodatkowo każda zdrapka to rabat na paliwo lub myjnie. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 24 lipca, jest 15. Benjamin Filip, zapraszam na serwis. Trybunał w Strasburgu stanął po stronie prawdy, komentuje Helsińska Fundacja Praw Człowieka. Za chwilę wrócimy do wyroku w sprawie tajnych więzień CIA w Polsce. Pakiet kolejkowy i onkologiczny przegłosowany przez Senat. Teraz ustawy czekają już tylko na podpis prezydenta. Zwolniona z celi Sudanka spotkała się z papieżem na prywatnej audiencji, była z mężem i dziećmi. Ale na początek tego serwisu Trójki informacja sprzed chwili. Samolot algierskich linii lotniczych ze 116 osobami na pokładzie rozbił się, tak podaje algierski nadzór lotniczy. Na liście pasażerów było ponad 50 Francuzów. Jak już mówiliśmy, wieża kontrolna straciła kontakt z maszyną 50 minut po starcie. Więcej na ten temat w serwisie o 16. Helsińska Fundacja Praw Człowieka jest zadowolona z wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Ten stwierdził dziś, że Polska ponosi odpowiedzialność za umożliwienie bezprawnego przetrzymywania i torturowania osób w tajnym więzieniu CIA w Starych Kiejkutach. Natomiast politycy przerzucają się winą za całą sprawę. Więcej Łukasz Walewski. Irmina Pacho z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka podkreśla, że mimo wieloletnich zaprzeczeń polskiego rządu, Trybunał stanął po stronie prawdy. Dzisiejszy wyrok pokazuje też, że polityka zamiatania tej sprawy przez Polskę pod dywan jest krótkowzroczna. I odpowiadają za to wszystkie rządzące dotąd ekipy, mówi Robert Biedroń z Twojego Ruchu. Obecny minister spraw zagranicznych w Radzie Europy podkreślał, nie ma żadnych dowodów, że na terenie Polski były więzienia CIA i torturowano ludzi. Ktoś nas oszukał. Andrzej Halicki z PO twierdzi zaś, że to były premier Leszek Miller i były prezydent Aleksander Kwaśniewski. Nie przeprosić opinię publiczną. Oczywiście należy się polskiemu społeczeństwu pełna informacja z tej strony. Zaś były szef kancelarii prezydenta Kwaśniewskiego, Ryszard Kalisz, obarcza winą także następców. Czyli niedostarczenie materiałów Trybunałowi to rząd Platformy. Nie wszczęcie tego postępowania to rząd PiSu. Tymczasem Mariusz Kamiński z PiSu uważa, że wyrok nie jest wystarczający do obarczenia Polski całkowitą odpowiedzialnością. Nie jest prawomocne, po drugie można się od niego odwołać, po trzecie jest w indywidualnej sprawie. Teraz piłeczka po stronie polskiego rządu. Pytanie, czy odwoła się od wyroku, czy nie? Rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych nie chciał dziś odpowiedzieć na pytanie, czy Polska odwoła się od orzeczenia. Stwierdził, że do podjęcia tej decyzji potrzeba czasu i odpowiednich analiz prawnych. Parlament uchwalił tzw. pakiet ustaw kolejkowych, który ma wejść w życie od nowego roku. W Senacie bez poprawek odbyło się głosowanie nad trzema ustawami. Teraz czekają one już tylko na podpis prezydenta. Zmiany mają zmniejszyć kolejki do lekarzy specjalistów i usprawnić leczenie onkologiczne. W szpitalach tymczasem brakuje krwi, dawcy są na urlopach, a liczba operacji nie maleje, wręcz przeciwnie, w czasie wakacji wypadków jest więcej. Brakuje właściwie wszystkich grup krwi, ale niektórych szczególnie, mówi Edyta Łasiewicz z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie. Warszawie. Tymi szczególnymi grupami to są grupy krwi, głównie 0 minus, A minus, AB minus. To zawsze są problemy. Doktor Zbigniew Kotliński z Banku Krwi Instytutu Kardiologii w Warszawie. Bo my operujemy na sercu. Krwi potrzeba trochę więcej niż do takich zabiegów zwykłych. Co się w takich sytuacjach robi? My się ratujemy, sprowadzając z tych regionów, które w tym okresie mają tej krwi więcej. Pani już po. Jak się pani czuje? Bardzo dobrze się czuję, ponieważ to było moje 5. oddawanie krwi, więc już im dalej w las, tym lepiej. Gdzie i jaką krew można oddawać, tych informacji nie